Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 23 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Ciekawe, czy tam też popada. Nawiązuje do korespondencji pana Tomka. Sabal al-Hirs al-Jubail, pochmurnie i wietrznie z rana. Przed tamtejszą godziną, szóstą, tylko 28 stopni. Wczoraj padało, a w weekend umyłem samochód. No i już w piachu. W załączniku prognoza pogody na 5 dni to od pana Tomka. Bardzo dziękujemy, a pamiętamy przecież zapowiedzi tego, co miało być w weekend. No i okazuje się, że było. Czyli weekend na pustyni. No, piękna dokumentacja fotograficzna. Jakkolwiek to zabrzmi, bardzo gorąco pozdrawiamy. I dwa też piękne sygnały od pana Kuby z dokumentacją właśnie. Zdjęcia z soboty i sprzed miesiąca. Pięknie, prawie że letnio, wakacyjnie wygląda Polańczyk i Solina. A na drugim zdjęciu przypomnienie tego, co było miesiąc temu. Piękna czapa śniegu. Bardzo dziękujemy. Sygnał jeszcze od pana Tomasza. Ach, jak ja nie lubię poniedziałków bez trójki, ale z trójką, to, jako to, że to małe wtorki, to całkiem znośne są. Dobrą walkę o szybki piątek uważam oficjalnie za rozpoczętą, to od pana Tomka. Ja tylko nadmienię, może to i poprawi humor tym, którzy w poniedziałek jakoś niespecjalnie są za pan brat z tym właśnie dniem tygodnia, że za tydzień o tej właśnie porze. A, może wystarczysz. wystarczy, bo może nie wszyscy będą mieli weekend, czy cały tydzień raczej majowy, ale za tydzień jeszcze pogodnie ma być. Jedynie przed południem na wschodzie kraju słonecznie, choć w ciągu dnia właśnie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze, także z gradem, opady postępujące od zachodu na wschód, bez burz w sumie na krańcach wschodnich. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś od 17 stopni nad samym morzem, 19-20 w północnej części kraju, w centrum 21-22, na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu 24, najwyższa temperatura dziś na Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam do 26 stopni. No to nie jest źle, prawie tyle co u pana Tomka Al-Dżubai, jak zwykle, także dziś na słuchu. Poniedziałek, 23 kwietnia przed nami, dziś imieniny Heleny, Ilony, Jerzego i Wojciecha. Jerzego i Wojciecha świętowaliśmy. Panią Ilonę dziś słuchającej rano także składamy najlepsze życzenia. No i dziś imieniny Heleny, a spotkanie z panią Heleną, no co ja tu będę dużo mówił, także przed godziną 6, więc już zapraszamy. Słońce obudzi się, jeszcze tak będę gadał i gadał, to do wschodu słońca dociągnę. 23 minuty po 5, zajdzie przed godziną 20, no, coraz dłuższy ten dzień i bardzo dobrze, bo potrwa dziś ponad 14 godzin. Poniedziałek, 23 kwietnia, 5 się zrobiło, 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz. Chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Nowy dzień. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być co chcesz. Chyba że zrozumiesz co to chce. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy. Yeah. taka muzyka, że ziewać się nie da, a czas pędzi. No i masz ci, jak ten poniedziałek goni. 10 minut po godzinie 5 i już. No i pan Tomek z Zatoki Perskiej dodaje, nie wszyscy mają wolne za tydzień majowe, całkowicie pracujące. Mam nadzieję, że Budzik będzie w pracy, bo inaczej... Także ten. Bardzo dziękujemy. Tak w ramach przypomnienia tego, co w weekend się wydarzyło aktywnie. Między innymi pan Michał na rowerze. Bardzo dobrze. W tym tygodniu może być ciężko, choć to przelotne opady, przelotne burze. Również te z gradem, ale jednak ma więcej padać niż w weekend. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Konrada. Bardzo serdecznie dziękujemy. I pani Ola też. No, jednym okiem, drugim uchem. Jakkolwiek poniedziałek. Rozumie się. Samo przez się. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Kilka z wydarzeń, które pojawią się na naszej antenie. I tak o 10:00 zostanie zainaugurowany rządowy program Dostępność Plus. W jego ramach władze chcą ułatwić korzystanie z publicznej infrastruktury i dostosować ją do potrzeb seniorów czy niepełnosprawnych. Konferencja rozpocznie działanie programu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a zasady programu ujęto w pakiecie Na Rzecz Dostępności, który to premier Morawiecki podpisze dziś wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół i uczelni czy przedsiębiorców. Założenia dokumentu konsultowano na początku kwietnia, a zapowiedź jego powstania premier ujął w swoim ubiegłorocznym expose. Rada Ministrów zaplanowała działania w ramach nowego programu do 2025 roku, a na jego realizację przeznaczyła 23 miliardy złotych. Były premier Donald Tusk będzie zeznawał dziś w tak zwanym procesie smoleńskim. Przesłuchanie przewodniczącego Rady Europejskiej przed warszawskim sądem okręgowym zaplanowano na godzinę 10:00. Polskie akcenty także za granicą. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz weźmie udział w Nowym Jorku w debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa oraz w spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconego budowaniu pokoju i trwałemu pokojowi. Szef polskiej dyplomacji ma również odbyć kilka spotkań, m.in. ze stałą przedstawiciel USA przy ONZ Nikki Haley i ministrami spraw zagranicznych Peru oraz Iranu. Wizyta ministra ma związek z rozpoczęciem 1 maja przez Polskę miesięcznej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska i Stany Zjednoczone podpiszą dziś umowę o współpracy naukowo-technicznej. W rozmowach o współpracy naukowej i gospodarczej w USA będą rozmawiali przedstawiciele resortów nauki, przedsiębiorczości oraz zdrowia. Prawie 5 tysięcy wystawców z całego świata zapowiedziało swój udział w targach Hannover Messe 2018. Targi zaliczane do największych tego typu imprez technologiczno-przemysłowych można zwiedzać od dziś do piątku. Temat wiodący to cyfrowa rewolucja w przemyśle pomiędzy automatyzacją, sztuczną inteligencją, IT i energetyką. No i oczywiście mnóstwo polskich akcentów. Wieczorem na hanowerskich targach odbędzie się koncert Polish Night. Wybitni polscy kompozytorzy w interpretacji utalentowanych artystów młodego pokolenia. W programie m.in. utwory Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Fryderyka Chopina oraz Ignacego Paderewskiego. Także polska muzyka filmowa Krzysztofa Komedy, Henryka Warsa i Wojciecha Kilara. Wiele z tych zapowiedzi oczywiście na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. No, słowo się rzekło. Ilony, Heleny, Jerzego i Wojciecha. podróże małe i duże. Wojtek w Czechosłowacji i Wojtek Mazolewski wraz ze swym zespołem. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, szeleścimy pulsem biznesu. Biznes chwali projekt przyspieszenia inwestycji mieszkaniowych. Ma jednak duże ale. Tak ważne, że może zniweczyć korzyści z ustawy. Jak czytamy, pojawiły się opinie do projektu specustawy mieszkaniowej, którym celem jest przyspieszenie budowy mieszkań w Polsce. Ma to nastąpić dzięki ograniczeniu barier prawnych i biurokratycznych, między innymi znacznemu skróceniu czasu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych mającej wesprzeć program Mieszkanie Plus został dość ciepło przyjęty przez przedsiębiorców. Eksperci znaleźli w nim jednak przepis, który może zniweczyć korzyści z nowego prawa. Władza gmin zaszkodzi Mieszkaniu Plus, zdradza w tytule Puls Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że niedobór kandydatów sprawia, że firmy prześcigają się w ofertach. Widać to po rosnącej liczbie ogłoszeń o pracy w internecie, która w marcu przekroczyła rekordowy poziom 200 tysięcy. W tym roku wzrost liczby internetowych ofert pracy był w pierwszym kwartale jeszcze szybszy niż w roku ubiegłym. Według danych udostępnionych Rzeczpospolitej w pierwszych trzech miesiącach tego roku opublikowano w sieci aż 590 tysięcy ogłoszeń o pracę. To o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był marzec, gdy ofert było ponad 200 tysięcy, prawie 1/4 więcej niż przed rokiem. Swój rekord pobił też czołowy portal z ogłoszeniami pracy dla specjalistów. W pierwszym kwartale pracodawcy i łowcy głów zamieścili tam ponad 146 tysięcy ofert pracy, to 6% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej propozycji, jak czytamy, mieli do wyboru specjaliści do spraw sprzedaży oraz obsługi klienta, IT i finansów, których setkami rekrutują centra nowoczesnych usług dla biznesu. Początek roku z rekordem ofert pracy w sieci. O tym dziś Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna z stron sportowych o tym, że Polacy przegrali w Budapeszcie z Włochami 1-3 w swoim pierwszym występie w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Inauguracyjnie mecz to nie był mocną i nie są mocną stroną te mecze. Po raz czwarty z rzędu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A zaczęli od porażki. Co więcej, trzeci raz ich pogromcami okazali się Włosi. Wcześniej w 2015 roku było 1-2, w roku 2016 tak jak wczoraj 1-3. W ubiegłym biało-czerwoni ulegli Korei Południowej 2-4. No, w pozostałych wczorajszych meczach Wielka Brytania niespodziewanie pokonała Słowenię 3-1, a Kazachstan wygrał z Węgrami 3-0. Dziś biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. Początek meczu o godzinie 16. No a więcej oczywiście wieści sportowych także w porannej audycji po godzinie 7. Już teraz polecamy i zapraszamy. 19 po 5. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale wcześniej sięgnijmy po płytę tygodnia Sting, Shaggy 44876. Wydaje mi się, że jeden z piękniejszych, ale pewnie gdy się tak dłużej wsłucha w ten album, to znajdzie się jeszcze kilka perełek. Na razie to mój numer jeden. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for a break of day. Yeah. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest pull, belly and take, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Reaching for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Waiting for the break of day. Oh, stand out there on the picket line. Waiting for the break of day. You see some politicians. You hear the things they say. You hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, there is yet another kingdom waiting for the break of day. There is yet another kingdom. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej. Oczywiście, jak zwykle o tej porze, tak i teraz sięgamy po wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, ale po kolei. Po kolei, po cichutku, powolutku, będzie dobrze. 23 minuty po godzinie 5. No i po kolei przypominamy sobie, uzupełniając także kalendarz sprzed godziny. W roku 997 zginął święty Wojciech, czeski biskup Pragi. Święty Wojciech, przypomnijmy, był kanonizowany w 999 roku, jest patronem kościoła w Polsce. W roku 1616 zmarł William Shakespeare, angielski pisarz, najwybitniejszy dramaturg świata, autor kilkudziesięciu dramatów, cyklów sonet i poematów. W 402 rocznicę śmierci wspominamy Williama Szekspira i za chwilkę także w muzycznym niezwykłym kalendarzu również ten szekspirowski akcent. 96 lat temu utworzono Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. Pan od pogody z Instytutu Meteo, już za chwilkę z ostrzeżeniami dotyczącymi burz z gradem. 49. rocznicę śmierci wspominamy także Krzysztofa Komedę, pianista jazzowego, uważanego za najwybitniejszego europejskiego kompozytora filmowego lat 60. A jeszcze jedna data, w 11. rocznicę śmierci przypominamy o 2007 roku, wówczas to zmarł Borys Jelcyn, rosyjski polityk, prezydent Rosji. A jak to Szekspira będziemy wspominać w muzycznym kalendarzu? Moglibyśmy na wiele sposobów. Wspomniemy także w rocznicę urodzin Sergiusza Prokofiewa, rosyjskiego kompozytora i pianisty, autora baśni symfonicznych, oper i baletów. Artysta zmarł w 1953 roku, urodził się 127 lat temu. No i oczywiście sięgamy po balet w czterech aktach Prokofiewa według dramatu Williama Szekspira, Romeo i Julia. We fragmencie na dzień dobry i to okazja do tego, by zrobić głośno. Bardzo głośno. we fragmencie. Sergiusz Prokofiew w 127. rocznicę urodzin. Romeo i Julia do baletu, do dramatu Williama Szekspira. Fantastyczne nagranie. Myślę, to ledwie półtorej minuty dobrze w muzycznym kalendarzu wróży na cały dzień. Oby, bo i sygnały takież właśnie. Nie zapominamy i o ważnych wydarzeniach, i o Fryderykach, i o urodzinach. I urodzonych 23 kwietnia, także w związku z rocznicami śmierci. No i tak właśnie, jak wcześniej wspominałem, w 1969 roku zmarł Krzysztof Komeda Trzciński. Wydaje mi się, że moglibyśmy sięgnąć po mnóstwo fantastycznych nagrań, które na trójkowej antenie i w budziku mogłyby się pojawić w ramach naszego kalendarza. Ja sięgnę po część drugą z Niewinnych Czarodziejów. Stworzył muzykę do blisko 60 filmów, m.in. do obrazów Romana Polańskiego. W 49. rocznicę śmierci wspominamy Krzysztofa Komedę. Oczywiście muzyka i tego artysty, i pozostałych, coś mi się wydaje, że jeszcze pojawi się w kartkach z kalendarza. Na pewno także wrócimy do płyty tygodnia. Jutro w budziku przez cały ten tydzień, ale także płyty dla Państwa to po godzinie 10 w audycji do południa. No, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Tam także kilka słów właśnie dotyczących tego wydawnictwa. Co do sekundy, punkt 5.30. Jeszcze pogodnie, jedynie przed południem na wschodzie kraju słonecznie i tam bez burz na krańcach wschodnich. W ciągu dnia będzie się jednak chmurzyć i przelotnie padać, a burze także z gradem możliwe postępujące od zachodu na wschód. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura no też przyzwoita. W dzień od 17 stopni nad samym morzem, w części północnej kraju 19-20, w centrum kraju 20-21, na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu 24, a najwyższa temperatura dziś do 26 stopni. Najcieplej dziś na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Pardon me, pretty woman, I couldn't couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Za oknem całe pięć, ale plus kot śpi przy umywalce, w której nie leci woda, a ze świąt dziś ponoć dzień tylnego siedzenia. Czasami warto. Marzy się takie właśnie stanowisko kierownicze. No może i tak. Północna Norwegia też na nasłuchu i pani Magdalena, po pracowitym weekendzie odsypiamy, ale też i bierzemy się do pracy. No właśnie. I obecna w drodze do pracy też pani Kasia proponuje może coś dziarskiego na początek tygodnia. O, to zachęta dla mnie jak najbardziej. Lubimy takie nagrania, tym bardziej, że i w muzycznym kalendarzu, no nie umniejszając tym nagraniom i wykonawcom, którzy pojawili się dotychczas, mówiąc językiem sportowym, już nie ma słabych zespołów. A to Roy Orbison, amerykański piosenkarz i wokalista, urodził się 82 lata temu, zmarł w 1988 roku. Kolejna data i kolejne urodziny artysty, który odszedł w 1991 roku, a dziś kończyłby 58 lat. Steve Clark, gitarzysta Def Leppard. Dance. Na Dolnym Śląsku, w szczególności Głogów, od nocy już w zapowiadanych opadach, ale ziemia, życie roślinne potrzebują wody, by żyć. To od pani Grażyny bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomek, o tym, że piękny weekend był. Czekamy na kolejny, ten następny, najbliższy, już najbliższy. Będzie dużo dłuższy i tego właśnie się trzymajmy. Sygnały także od pana Kacpra Stynica po tygodniowej urlopowej nieobecności. Aby się dzisiaj chciało. Aby się chciało chcieć nawet. I życzenia imieninowe, urodzinowe, także w naszym muzycznym kalendarzu przekazujemy serdeczności od państwa. Ostrzeżenia meteo, mówiłem, dotyczące burz z gradem dla czterech województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Z kolei ostrzeżenie przed burzami wydano dla sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także, że opadom mogą towarzyszyć porywiste wiatry sięgające do 70 km na godzinę. No, jak poza obszarem zabudowanym, to jeszcze punktów nie nałapie, ale w mieście mandacik może być. Nie, żartujemy sobie, ale to poważne ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem. Prosimy o szczególną ostrożność. Za 19.06 muzyczne kalendarium. I urodziny, i 44. I Carlos Dengler, basista, kompozytor, członek Interpol, 44. Z najlepszymi życzeniami. Też ładna gitarka, proszę. It's way too late. Kalendarium muzyczne. fiński Rasmus. A to dlatego, że 39 lat temu urodził się Lauri Ilonen, fiński muzyk, autor tekstów, wokalista formacji. W Finlandii, jak pisze pan Tomek z Helsinek, jak się komuś składa życzenia urodzinowe, warto powiedzieć paljon onnea. No to Lauremu Ilonenowi paljon onnea. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Sedemeris intervention. Sygnały na dzisiejsze imieniny, bo przypomnijmy, dziś Heleny, Ilony, Jerzego i Wojciecha. Nieprawdopodobna konstrukcja. Pan Wojtek z Lublina, syn Jerzego i ojciec Matyldy urodzonej dzisiaj. No, z tym, że 10 lat temu. Serio, serio, serio. Panie Wojtku, proszę przekazać najlepsze życzenia panu i pozostałym. Wszystkiego dobrego. No i rzecz jasna, kalendarz mądrości ludowych. Także pani Ania z Gliwic, niezastąpiona na posterunku, chodzi dziś wolne, to już obudzona i podsyła przysłowie na świętego Wojciecha. Gdy na świętego Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata suszę zapowiada. Za 11:06 budzik zapowiada country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dixie Chicks nagrywają nadal, chociaż, bo ja wiem, czy odnoszą sukcesy. Jednak ten bojkot z powodu słów Natalie Maines, która powiedziała, że wstydzi się w imieniu całego zespołu oczywiście, że pochodzi z tego samego stanu, co prezydent George W. Bush, który wywołał wojnę w Wietnamie. To było antywojenne, płomienne, krótkie stwierdzenie, ale jednak w Ameryce nie podobało się. Do końca 2015 roku Dixie Chicks sprzedały ponad 30 milionów płyt, w tym 27,5 w samych Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, to jednak jest zespół bardzo amerykański. Dziewczyny grają Amerykanę. Natalie Maines już teraz troszeczkę spokojniejsza jest. Dziewczyny poświęciły się sprawom domowym, mają po kilkoro dzieci. W związku z tym od czasu do czasu jedynie ruszają na scenę. I otóż za chwilę piosenka, która pochodzi z płyty Fly, Sin Wagon. Kto mógł powiedzieć o tym, że to jest pojazd grzechu? Tak się podobno stało w jednej ze scen z filmu Grease, kiedy bohaterowie, dwójka młodych, są w kinie takim samochodowym, czyli drive-in, oglądają film i on postanawia, Danny postanawia, no, ruszyć do ataku na dziewczynę. A ona mówi, to przecież jest pojazd pełen grzechu. No i oczywiście daje odpór. Maines Natalie śpiewa w imieniu Dixie Chicks w nagraniu z 1999 roku właśnie to. Takie rock'n'rollowe country lubimy chyba najbardziej. To nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy spotykamy się i spotkamy z Dixie Chicks. Za 5 minut 6 country w budziku jutro o zwykłej porze. Pięknie dziękujemy za dziś. Ciąg dalszy w budziku jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Za chwilkę 6. Dobrego dnia. Do jutra. Stars, 'cause you're light.